فلماذا نحذر المسلمين من أفكار وعقائد المنتجين؟ O halde bizler Müslümanları bu bombalama eylemleri yapan, tefcir eylemleri yapan kimselerden niçin uyarıyoruz? Niye onları sakındırıyoruz? Çünkü onlar sizleri Müslümanlar olarak görmüyorlar. Mallarınızı ve kanlarınızı helal görüyorlar. Yani onlar İslam ehlini, Müslümanları öldürüyorlar. Putperestleri, puta tapanları ne yapıyorlar? Terk edip bırakıyorlar. أنا لا أصدق أن عمارات أمريكا تبترت من البلادين. Ben Amerika'daki ikiz kulelerin Binlerin tarafından patlatıldığına inanmıyorum. بدليل أنه كان تعاون قديم. Çünkü o aslında Amerika'nın eski yandaşı. والكل يعرف أن البلادين كان تعاون مع استخبارات أمريكية. Herkes biliyor ki Binlerin Ruslara karşı Amerikan istihbaratıyla beraber bir ortak çalışıyordu. هم لا يعلمون أين هو الآن. Yani onlar şu anda Bin Laden'in nerede olduğunu bilmiyorlar mı? بقاء سبب بقاءهم في المنطقة. Yani orada Bin Laden'in kalmaya devam etmesi demek, Amerika'nın hala orada devam etmesi demek, kalmaya devam etmesi demek. بينهم تعاون. Yani aralarında bir ilişki var. هذه خطورة. Ya bu çok tehlikeli bir konu. أن الحصاد في المسلمين. Müslümanlar ne yapılıyor? Hasad ediliyor, öldürülüyor. يقولون السعودية هي سبب الإرهاب. Ve şu anda deniyor ki Suudi Arabistan terörizmin merkezi. Men ekser men ana men tefsirat. Şimdi soruyorum. Bu bombalama ve patlama eylemlerinden en çok zarar gören ülke hangi ülke? Hal semi'tum ba'da al-amaratayn şey'en zika. İkiz kulenin patlatılmasından sonra Amerika'da böyle bir olay yaşandığını duydunuz mu? Hal semi'tum şey'i İsrail. İsrail'de duydunuz mu? Hal semi'tum şey'i İran. İran'da duydunuz mu? تعرف التعاون الثلاثي ضد المسلمين. İşte bu üçgen yardımlaşma şeyi, üçgeni Müslümanların zıttına olan bir anlaşma birliğidir. Başına bir harf girer. Bizler deli olmayalım. Yani akılsız insanlar değiliz. İnneha hab ضد الدعوة السلفية. Yani daha açıkça söylemek gerekirse bu selefi davetin önünde bir önüne onun için aleyhine açılmış bir savaştır. لتشويه الدعوة السلفية. Yani selefi davet kötü gösterilmek isteniyor. İnnehum yebghidunukum ayyuha s-salafiyyun. Ey selefiler, o insanlar sizlere buğz etmekte, sizleri sevmemekte. Hum la yahabun kulla hadha. Onlar bu fırkaların hiçbirinden korkmamakta. Ya'rifun annahum bi ayyi tariqa yastati'un an yastamilun. Onlar biliyorlar ki hangi metotla olursa olsun insanları aldatabilirler. Lakin ya'rifun anna akidatukum sahih. Ancak biliyorlar ki sizlerin akideleriniz, itikatlarınız doğru olan itikat. Anna da'watukum lil-islam sahih. Ve sizin davetiniz doğru İslam'a, sahih olan İslam'a olan davettir. Kul men kharac min bilad al-islam fi fikr munharif ta'wih Britanya. Yani şimdi bir bakın, bozuk ve sapık fikirler taşıyan insanlar var. İslam topraklarından, İslam ülkelerinden çıkıyorlar. Onları kim kucaklıyor? Kim barındırıyor? İngiltere. Taht musamma lajeh siyasi. Hangi isim altında bunu yapıyor İngiltere? Siyasi sığınıcı, lakin mülteci. Nahnu nusammih kharij min bilad al-islam. Bizler de bunlara, bu tür insanlara diyoruz ki İslam ülkesinden çıkan, kaçan insanlar, harici olan. Bu hala vasfı şer'i. Şer'i vasfı, bunun şer'i ismi budur. Femen i'tezele cemaatul muslimin fehuve kharij an rifqatil islam. Yani kim Müslümanların cemaatinden uzak durursa, onlardan ayrılırsa o nedir? Onlardan hariç olmuş, onlardan ayrı olmuş kimsedir. Tarifun mes'ari. Mes'ari denen bir adam var. Duydunuz mu onu? Tanıyor musunuz? Semi'tum bil fakih. Fakihi duydunuz mu? Böyle bir adam daha var. Ayna Ebu Basir. Ebu Basir nerede yaşıyor? Ayna haula kulluhum. Bunların hepsi şu anda nerede? İnde ummuhum. Annelerinin yanında. Ta'wihum ummuhum. Anneleri şu anda onları kucaklamışlar. Ve aleyhim al-amwal. Parayı onlara veren kim? Anneleri. Kanavat. Onların televizyon kanallarını destekleyen kim? Vel ajhiza. Bütün mekanizmalarını kuran kim? Vallahi لو علموا أن منهم نصرة للإسلام والمسلمين ما أبقوهم ساعة. Allah'a yemin olsun ki şayet onlar, Avrupalılar, İngiltere, onların İslam'a yapacakları bir yardım olacağını görseler, onlara bir saat, bir dakika dahi tutmazlar. لكن يعلمون أن بهؤلاء وأمثالهم يشوه صورة الإسلام. Onlar çok iyi bilmekteler ki o ve onlar gibi olan kimselerle İslam'ın sureti, şekli kötü gösterilmekte dünyaya. وَاَيَ يَبْذِرُونَ اَمْوَالْ لِيُشَوِّهُ سُورَةَ الْإِسْلَامِ Onların amacı ne? Niye paraları harcıyorlar? İslam kötü gözüksün diye. فَهَاُولَا خُدَّامْ الْكُفَّارِ بِتَشْوِيهُ سُورَةَ الْإِسْلَامِ Yani onlar kafirlerin hizmetçileri. Ne hizmet ediyorlar? İslam'ın kötü gösterilmesine hizmet ediyorlar. لَوْ خَرَجَ كَافِرْ يَذُنْ فِي الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مَا حَدْ سَمِعْ لَهُ Kafir bir insan çıksa ve İslam'ı kötülese, onu bir kim, hiç kimse dinler mi? Lakin لو خرج شخص مثل هؤلاء سيجد من يسمع كلام. Onlardan bir kimse çıksa ve kötülese ne yapar? Onları dinleyecek insanlar bulur. وهنا خطورة تحذير المسلمين من أفكار وعقائد المبتدعين. İşte buradan hareketle diyoruz ki bu tarz bu fikirlere sahip olan insanların akidelerinden, menheçlerinden ne yapmamız gerekiyor? İnsanları sakındırıp uyarmamız gerekiyor. بسببهم ضيق المسلمين. Onlar yüzünden Müslümanlar şu anda ne yapılmakta, sıkıştırılmakta. في جميع العالم. Bütün dünyada böyle. لنا سفر ولنا تنقل في العالم الإسلامي. Ben günümüzde ve geçmiş dönemlerde yeryüzünde gezen bir insanım. Yolculuğa çok çıkan bir insanım. بعد هذه الأحداث. Bu olaylardan sonra özellikle. أصبحت الأمور أشد تعقيدا. Yani öyle zorlaştı ki artık bir yere gitmek. لا نلوم هذه الدول التي تريد محافظة على رعاياها وبلادها. Yani icraatları zorlaştıran ülkelere biz ne yapmıyoruz? Kızmıyoruz. Onların bir suçu günahı yok. ولكن من السبب؟ Bunun sebebi kim? Onlar. İşte onlar, o insanlar. هذه النتيجة. Ve sonuç gördüğünüz şekilde bu. ولذلك نحن نحذر من هؤلاء. Bu sebeple bizler o kimselerden tahzir ediyoruz, sakındırıyoruz. ونتكلم. Ve onlar hakkında konuşuyoruz. ونحاول. Onlar hakkında konferanslar veriyoruz. Kitaplar telif ediyoruz. وفي كل مجال يصل الصوت إلى الناس نسعى إلى ذلك جاهدين. Ve insanlara bu sesimizi ulaştıracak her türlü metodu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. ديانة وعقيدة. Ve bunu ne için yapıyoruz? Dindarlık adına yapıyoruz ve akidemiz adına yapıyoruz. فهؤلاء شوهوا جمال الإسلام. Bu insanlar İslam'ın güzelliğini maalesef çirkin göstermekteler. لماذا هم يقتلون أهل الإسلام؟ Şu anda bir soru soralım. Onlar niye Müslümanları öldürmekte? لأنهم كفروا. Çünkü onlar Müslümanları aslında kafir olarak görüyorlar. والكافر لا حرمة لا لدمه ولا لماله. Çünkü kafirin malının ve kanının ihtiramı yoktur, bir saygısı yoktur, değeri yoktur. صفات هؤلاء يكفرون حكام المسلمين. Onların en belirgin sıfatlarından bir tanesi Müslüman yöneticileri ne yapar onları? Tekfir ederler. وَيُكَفِّرُونَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ Ve onlar Müslümanların alimlerini de tekfir ederler. Madem o. Geriye ne kaldı ki? أَضْرِبْ لِكُمْ مِثَالٍ Size bir örnek vermek istiyorum. أَلَيْسَ قُوَّةِ الدِّينِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِينَ أَلَيْسَ قُوَّتْهَا فِي عَقِيدَتِهَا وَاِقْتِصَادِهَا Müslümanların kuvveti, gücü akidelerinde ve iktisatlarında değil mi? Ha? Haula al-akide munharife. Onlar akide konusunda yoldan sapmış insanlar. Ve yuridun en yufecciru fil menşaat al-hayawiyye fil bilad al-islam. Ve onlar ne yapmak çalışıyorlar? İslam toprakları üzerindeki önemli konuma sahip tesisleri bombalamak istiyorlar. Sahra. Doğru değil mi? عندنا كم مره يمسكونهم لا يفجروا فيه النفط bizde Suudi Arabistan'da mesela petrol kaynaklarını bombalamaya çalışan insanlar kaç kere yakalandı? Ne istiyorlar bunlar? اخرجوا الكفار من جزيرة العرب حديث صحيح. Onlar diyorlar ki Arap Yarımadası'ndan kafirleri çıkarın. Lakin اين انتم? Peki siz neredesiniz? İngiltere'de yaşıyorsunuz. Ma hada tenak. Ya bu çelişki nedir? Aynı amakinukum, aynı tevacidukum. Nerede yaşarsınız? Mahir mu'iddat elleti tistamilunha littefkir fil bilad al-islam. Müslüman ülkelerde patlama yapmak için kullandığınız gözenek, mekanizmalar ney? Mahir esliha elleti tafalunha biha. Kullandığınız silahlar ney? Nereden getiriyorsunuz bunları? Lemme tujed ma'hum ad-dolarat ve tujed ma'hum al-yurat ve tujed ma'hum hadhihi al-amwal. Neyle bakım hadi şey? Bu paralar dolar, euro, bu paralar nereden geliyor size? Tujet ma'hum hayatun, cevazat, pasaportlar, eşya, tezvir, tezvir, sahtecilik. Niye de bir adil İslam Mustafa? Ve niye bütün bunları kullanarak Müslüman ülkeleri seçiyorsunuz? Nerede ila aradı şey fealu fi bilad Müslüman? Bir şey istediğiniz zaman niye hemen gelip onu Müslüman ülkelerinde uyguluyorsunuz? Hatta yuttahar Müslüman. Niye? Çünkü Müslümanlar töhmet altında kalsın, suçlansın diye. Yuşevvah İslam. Çünkü İslam kötü gözüksün diye aleme. لأن الناس أقبلت في الثمانينات والتسعينات على الإسلام. Çünkü insanlar 80'li ve 90'lı yıllarda ne yaptılar? İslam'a yöneldiler. Seyyidullah harb al-İslam. Ve ne yapıyorlar? İslam'la savaş etmek istiyorlar. وأيام حدث. Ve İslam'ı yerle bir etmek istiyorlar. من أبناء الإسلام. Ve kimler aracılığıyla? Müslümanların çocukları aracılığıyla. هذا الذي يقهر. Ve bu işte aslında insana acı veren bu. أن من أبنائنا حمقى. Yani bizim Müslümanların çocukları ahmak insanlar. Kafaları çalışmıyor. Kafaları çalışmıyor onların. Akılları yerinde değil. Onlara dini kullanarak ne yaptılar, yaklaştılar, kandırdılar. La testagrib. Şaşırmayın, hayrete düşmeyin. La testagrib. La testagrib. Hayrete düşecek, şaşıracak bir şey yok aslında. Nerede Allah istiyor bu? Peki niye şaşırmamanız gerektiğini söylüyorum ben. Men katel Osman. Osman radıyallahu anh'ı kim öldürdü? Kuffar ve unasi entamun lil İslam. Hariciler mi yoksa kafirler mi? İslam'a kendilerini İslam'a nispet edenler, Müslüman olduklarını söyleyenler mi, kafirler mi? Men katel Ali. Ali'yi kim öldürdü? Ma hiye meşkilatul havarici vakti Ali. Ali radıyallahu anh zamanında haricilerin sorunu, sıkıntısı neydi? Hel yu'avvilun sıfat? Onlar ayetleri mi tevil ediyor? Sıfat ayetlerini mi tevil ediyorlardı? Hel yetevesselun bil kubur ve yed'un lil amwat? Kabirlere gidip, kabirlere tevessül edip ölülerden yardım mı istiyorlardı? Yom talatet umur. Üç şey var. Kefferul hakim. Bugün yöneticileri kafir görüyorlar. Fela'ul beya. Beyat etmiyorlar. E'tezelul cemaat. O Müslümanların cemaatinden ne yapıyorlar? Ayrı hareket ediyorlar. Ma eşbehel leyle bil bari. Ne kadar çok düne benziyor, dündekinlere benziyor. Araftum ilaqat havaricil asr bil havaricil evveli. Yani bugün yaşayan haricilerin, eski dönemde yaşayan haricilerle ne kadar yakın ilişkiye sahip olduklarını görüyor musunuz? Araftum telike. Bıraktıkları mirası gördünüz mü? Araftu nasibul validin. Aldıkları miktarı gördünüz mü mirastan? Hadi elaka. İşte bu onların geçmişteki insanlarla olan alakası, ilişkisi. Bu hadi neticesi. Ve sonuç da bu. La testagribun en tecidun el an men yemdeh bin Laden ve yemdeh bu Basir ve yemdeh haula ve fegavla mücahidin. Bugün Bin Laden'i öven, Ebu Basir'i öven insanları görebilirsiniz. La testagribun. Buna şaşırmayın. Tarifun Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib'i tanıyorsunuz mu? Tanıyor musunuz? Emirul mu'minin. Müminlerin emiri. Yemşi ve hu mubaşşar bil cennet. Yani yeryüzünde yürürken cennetle müjdelenmiş olan yaşayan insanlardan bir tanesi. Halife Rabi. Dördüncü halife. Ebu Sıddık. Peygamberin iki torununun babası. Radıyallahu anhu ve arda. Allah ondan razı olsun, onu razı eylesin. Zevcül Betul, Zevc Fatıma. Fatıma'nın kocası. Her ahad yechal menzilete. Yani yeryüzünde onun konumunu, makamını bilmeyen var mı? Katalehu Haric. Onu kim öldürdü? Hariciler öldürdü. Ve yerun ennehum akrab ila Allah min. Ve onlar hariciler kendilerini Ali'den daha yakın görüyorlar Allah-u Teala'ya. Terifun men katale. Onu öldüreni biliyor musunuz? Abdurrahman ibn Mulcim. Onu öldüren Abdurrahman ibn Mulcim. Tanıyor musun Abdurrahman ibn Mulcim? Bunun kim olduğunu biliyor musunuz bu adamın? Abdurrahman ibn Mulcim, عنده تزكية خطية. Abdurrahman ibn Mulcim'in özel elle yazılmış bir referansı var elinde. Tezkiyesi var. كتبها له عمر بن الخطاب. Yazan kim biliyor musunuz? Ömer bin Hattab. Onu referans ediyor. قال فيها. Onun hakkında diyor ki من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. Müminlerin emiri Ömer'den. İla Amr ibn al-As. Amr ibn Asa, Mısır'ın hakimi valisi Amr ibn Asa. Laqad arsaltu laka bi rajul. Diyor ki sana bir adam gönderiyorum. Athartu bihi laka ala nafsi. Yani onu sana ona ihtiyacım olmasına rağmen, ona benim ihtiyacım olmasına rağmen onu sana gönderiyorum. اجعل له دارا يعلم الناس القران. İnsanlara Kur'an öğreteceği bir yer ona tahsis et. Kana hafız kitabullah. Çünkü o Allah'ın kitabını ezberleyenlerden bir hafızdır. Min talamidis sahabe. Sahabenin öğrencilerinden o. Velakinnehu kharaca. Ama ne yaptı o adam? Haricilerle beraber huruc etti. La tastağfir. Şaşırmayın. Muhammed ibn Abi Bakr Siddiq kan haric. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed haricilerle beraberdi. Şaşırmaya gerek yok. Muhammed ibn Abi Bakr ata ila Uthman ibn Affan ve sahaba lahiyeti. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed Osman radıyallahu anh'ın sakalından tutuyor ve sallayarak kafasını sallıyor. Kâlehu Uthman. Osman diyor ki ona bırak. فَاِنَّا بُوْكَ فَاَنَا يُكْرِمُكَ. Diyor ki Osman radıyallahu anh sakalımı bırak. Baban benim bu sakallarımı ne yapardı? Severdi. Bakardı ona. وَاللّٰهِ لَقَدْ اُتِيَ بِكَ اِلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لِيُحَنِّكَ وَمَا حَنَّكَ خَرِئْتَ وَمَا حَنَّكَ. لما ولدته أمه اُتِيَ بِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكه الرسول فتنجس على ثيابه فما حنكه الرسول حملوه ليغسله فما حنكه. Osman radıyallahu anh diyor ki Ebu Bekir'in oğluna, Nebi aleyhissalatü vesselam senin ağzına doğduğunda, yeni doğduğunda ağzına hurma koyması için getirildiğinde peygamberimize, peygamber aleyhissalatü vesselam o hurmayı ne yapmadı, senin ağzına koymadı, koymak senin ağzına nasip olmadı. Neden? Sen peygamber kucağına getirildiğinde, yeni doğmuş bebekken getirildiğinde peygamberin kucağına işemiştin. Ondan dolayı da peygamberimiz henüz sana daha hurmayı koymadan götürüldün. Kucağından alıp götürüldün. Sakalımı bırak. Baban, senin baban benim sakalımı ne yapardı? Severdi. Bakardı ona. Kânet hâdihil kelimât sebep en terekehum Muhammed. İşte Osman'ın radıyallahu anh bu sözleri Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'e tesir etmişti ve o da hemen bunu bıraktı. فَمَا كَانَ مَا قَتَلَتْ فَلْتَ. Ve Osman radıyallahu anh'ın katilleriyle beraber olmadı. قُتِلَ Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib öldürüldü. وَقَتَلَهُ الْخَارِجِ وَرَضَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى مَفْرَقْ رَاسِهِ. Harici geldi ve kafasının ortasından ne yaptı? Kılıçtan ona vurdu. كَانُوا ثَلَاثَ اِجْتَمَعُوا فِي الْحَرَمِ. Harem bölgesinde, haremdeydiler. Üç kişilerdi. قالوا ألا ترون ماذا صنع في إخواننا في النهروان؟ Dediler ki kendi kendilerine, Nehravan'da kardeşlerimize bunlar ne yaptı? ألا نسأل لهم؟ Onların intikamını almayacak mıyız? ونقتل أئمة الكفر؟ Küfrün imamlarını şimdi biz öldürmeyecek miyiz? Ne yapıyorsun? Kimi kastediyorlar küfrün imamı olarak? Ali bin Abi Talib. Ali'yi kastediyorlar. Muaviye ibn Abi Sufyan Şam. Şam'daki Muaviye'yi kastediyorlar. Amr ibn As. Mısır'daki Amr ibn As'ı kastediyorlar. İttifakat selata. O üç kimse söz birliği ettiler. Ve taahadu ve tebayyu. Ve birbirlerine söz verdiler ve beyat ettiler. قبل سنتين في السعودية مسكوا 60 واحد من الخوارج متبايعين عند الكعبة. İki sene önce Kabe'de 60 kişi yakaladılar. O 60 kişi ne yapıyorlar? Birbirlerine beyat ediyorlar. Müttefiye fi bilad Müslim. Hangi konuda birbirlerine söz verip beyat ediyorlar? Müslüman topraklarda nasıl? Patlama yapacaklar, bombalama yapacaklar. Nasıl? Aynı metot, aynı yol. Mutlu Cihaman ullezine ma'ah amel fadda'miye semetuhum. 1400, Hicri 1400 yılında Cüheyman'ın ve beraberinde olanların yaptıklarını da biliyorsunuzdur herhalde. Bayağı. Ne yaptılar? Birbirlerine haremde beyat ettiler. الثلاثة هؤلاء تبايعوا لقتل أئمة الإسلام. Bunlar bu üç kimse Müslümanların imamları olan, yöneticileri olan kişileri öldürme konusunda beyat ettiler birbirlerine, söz verdiler. İbn Mulcim قال علي علي. İbn Mulcim dedi ki Ali benim. واحدهم قال علي معاوية. Bir tanesi de dedi ki Muaviye benim. Vahidahum kal aliyye Amr. Diğeri de dedi ki Amr da benim. Kalumata. Dediler ki ne zaman yapacağız? Kalu fecr salif cumha ve ramazan ve kadir. Dediler ki gelecek sene Ramazan ayının 3. günü, cuma günü sabah namazında yapacağız bunu. Plan çok iyi. Tevkit zaman. Ve zaman belirlenmiş. Hatta mahkeme. Plan çok iyi bir şekilde hazırlanmış. Ne kadar da çok düne benziyor. Zahab kullu mümin bu da mekan. Hepsi görev yerine gitti. Ellezi inde Muaviye. Muaviye'ye giden ضربهم في لحم يعني في ذخره في عبيته kalçasına ne yaptı? Kılıçtan vurdu Muaviye'nin kalçasına. Amr ibn al-As kana mariid tilka al-leyla. Amr ibn al-As o gece hastaydı. Fasalla bil-qawm reis al-shurta kharije. Yani o gün topluluğa namaz kıldıran kendisi değildi. O günkü korumaların başkanı olan kimseydi namaz kıldıran. Fakatele. Ne oldu? Amr yerine o öldürüldü. Ali ibn Abi Talib kana ma'hu durra yamurru bil abwab ve yaqra'ha ve yaqulu as-salah Ali radıyallahu anhu ala al-fajr. Ali radıyallahu anh elinde neyi vardı? Bir tokmağı vardı. Sabahleyin insanların kapısına vurarak haydi sabah namazına, sabah namazına diye onları uyandırırdı. Ve ida bir racul yahrucu ileyh. Birden karşısına bir adam çıktı. Ellezî kharaca aleyhi el-evvel şab sagîr. Yani ilk karşısına çıkan genç çocuktu. Kana ma Abdurrahman ibn Mulcim. Abdurrahman ibn Mulcim'in yanında olan bir kimseydi. Qabla şehr bir ay önce hadisete iltaka bihi. Bu olaydan önce onunla aslında tanışmış, karşılaşmıştı. Kad helleke bi khayri dunya vel ahira. Yani dünya ve ahiret konusunda hayırlara sahip misin? Hayır istiyor musun? Kale ve madar. Nedir o? Dedi. Kalkatel Ali. Ali'yi katletmemiz lazım dedi. Kalkatel Ali. Te'rif menziletehu sabiqaten fil İslam. O genç dedi ki ya sen Ali'nin İslam'daki yerini, konumunu bilmiyor musun? Hada keza ve hada keza ve zâbe yemgeh Ali. Ve ne yaptı bu genç? Ali'yi övmeye başladı. Ama zâle bihi Abdurrahman ibn Mulcim hatten harap gusel mukhe. Abdurrahman ibn Mulcim ne yapmaya devam etti? O çocuğun kafasını yıkamaya devam etti ve onu yoldan sapıttırdı. Hatta asbaha ma'lum mulcim. Ne oldu bu genç? Abdurrahman ibn Mulcim'le yürüyen bir genç oldu. Entebuk ne havarici, rakam şu anda. Onun için haricilere dikkat edin. Onlarla oturup kalkmayın. Rahat kul edin, esma' mâza yekulûn. Ben hani şöyle deme, oturayım da ne diyor bakayım, dinleyeyim, demeyin. Endehum gayra. Onlarda ne var? İslam'a karşı bir gayret, hırs var. Neyse gayra. Aslında bu onların gayreti, hırsı değil. Tekfir. Tekfir onların. İnsanları kafir görmek. Neyse cihad. Aslında cihat değil. İfsat. İnsanları ne yapmak? Bozmak, fesada uğratmak. İstihlal amval ed-dima. İnsanların kanlarını helal görmek. Leys har hum kaffaru en-nas bismil vela vel bera. Onlar insanları vela ve bera başlığı altında tekfir ettiler. Vel ma'asi ende'n-nas kaffaru. İnsanların işlediği günahlara bakarak günahlar dolayısıyla insanları tekfir. Şehr kamil ma'a'r racul. Bu İbn-i Mulcim ne yaptı? Bu gençler bir ay boyunca oturdu. Ve ce'ale fil mukaddime. Ve ne yaptı? Onu dikkat edin. Öne sürdü. Ve ize bi Ali yadribhu bi seyfe fe katale. Ali ne yaptı? Hemen o genci kılıcıyla öldürdü. Tek vuruşta. Ve ize bin Mulcim yeti ba'de. Ve birden İbn-i Mulcim ne yaptı? O gencin arkasından atıldı. İbn-i Mulcim hafızı Kur'an. İbn-i Mulcim Kur'an hafızı. Ve gırrık hafız Kur'an. Yani Kur'an'ı ezberlemek seni ne yapmasın? Aldatmasın. Tedrum ma da kâle nebi sellem. Biliyor musunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştur? يَقْرَعُونَ الْقُرْآنِ. Onlar Kur'an'ı okurlar. لَا يُجَاوِزْ حَلَاجَ. Ancak gırtlaklarından, boğazlarından aşağı o Kur'an kalplerine inmez. يَعْنِي لَا يَبْلَغُ الْعُقُولِ فَيَعْقِلُوا. Yani akıllarına ulaşıp o ayetleri anlayamazlar. وَلَا الْقُلُوا فَيُؤْمِنُوا بِهِ. Kalplerine inip de o ayetlere iman etmezler onlar. اِنَّمَا يَقِدُّونَ. Yani onlar dilleriyle ne yaparlar? Ayetleri tekrarlarlar. Nebi zekar fihim sıfat. Nebi Aleyhissalatu vesselam onlar hakkında birçok sıfat, onların birçok vasıflarını zikretmiş. La tagtarru bi kesretil ibadat iza kanat ala khilaf el menhec. Yani eğer bir insan menhecin aksine, yanlış bir menhec üzerindeyse onun çok ibadet etmesi sizi aldatmasın. Ve lev ra'eyt aleyh simat. Onun böyle çok hayırlı bir insan olduğunu görmen de seni aldatmasın. الذي قال للنبي اعدل. Peygamberimize ey Muhammed adaletli ol diyen adam var ya. Zekir İbn Ebi Şeybe ve Musannef vasfı. İbn Ebi Şeybe bu adamın kitabında Musannef adlı kitabında bu adamın vasfını zikrediyor İbn Ebi Şeybe. Yekule ata racilun kessel lehye. Diyor ki sakalı gürdü. Sakalı gür olan bir adam peygamberimize geldi. Kasîrel izâb. Paçaları çok kısaydı. Nâti'il cebîn. Alnı açık. Hâir'il ayn. Yani fi ibâde, fi siyâ. Yani gözleri kısılmış, ibadetten dolayı gözleri kısılmış bir adamdı. Vasfı yani maşallah. Yani İbn-i Ebi Şeybe'nin anlattığına göre vasfı yani nitelikleri ibadet ehli bir adam. Ar-Rasûl mâ da kâle fîhî. Peygamberimiz ne diyor onlar hakkında? Ahkırûne salâtekum ila salâtekum. Onların namazının yanında kendi namazlarınızı küçümseyeceksiniz. Ya talebeler. Ey ilim talebeleri kardeşim. İza aradna an nadrib el mesel fi el ibadat. Men indena nadrib bihi. İbadet konusunda örnek vermek istersek kime örnek veririz mesela? Kime veririz? Serhat. İza aradna an nadrib Muhammed. İbadet. İza aradna an nadrib mesel fi ibadat. Nadrib mesel bi men? Resulü men? İbadet konusunda peygamberimizin dışında başka kime örnek verebiliriz ibadet yapan? Resul sahab. Sahab. Aleyhisselam. Ya yani, peygamber ve ashabı ibadette zirvede olan insanlar değil mi? En-nebi yekul lis-sahabe tahqiruna enfusakum inde. Peygamberimiz o sahabelere diyor ki kendinizi onların ibadetin yanında küçümseyeceksiniz. Salatukum ila salati. Namazlarına bakınca, o siyamukum ila siyami. Oruçlarına bakınca, kıyamukum ila kıyamihim. Gece kıyamlarına, namazlarına bakınca, kıraatukum ila kıraatihim. Kur'an okuyuşlarına bakınca onların, lev edraktuhum laqatiltum qatl ad. Ben onlara idrak edecek, yetişecek olursam Ad kavminin öldürüldüğü gibi onları öldüreceğim. Kilabunnar, kilabunnar, kilabun. Onlar cehennemin köpekleri, cehennemin köpekleri, cehennemin köpekleridir. Subhanallah. Qatl ad, qatl intiqa ولا ibada. Ad kavminin öldürülmesi toptan mıydı? Tümü mü öldürülmüştü yoksa bazı bireyler mi öldürülmüştü? İbadet. Tümü gibi. Şiddet mahum aleyh min şer. Onların içinde yaşamış olduğu, içinde bulundukları şer, kötü şeylerden dolayı tümüyle öldürüldü, hepsi gitti. Abdabut leyse ketratel ibadet. Yani ölçü ibadetin çokluğu değil arkadaşlar. Lemme ersel Ali ibn Abi Talib ibn Abbas lil havaric fi harura haruriye قال اتيت قوم لهم بالقران دوي كدوي النحل. Ali radıyallahu anh İbn Abbas'ı nereye gönderiyor? Harura'ya, haricilerin yanına tartışması için gönderiyor. İbn Abbas onları şöyle vasfediyor. Şefen mesut sul mescid yom el cuma كيف الناس تقرأ القرآن يقرؤون دوي صوت كأنه نحل نحل. Yani İbn Abbas diyor ki onların yanına gittiğimde onları şöyle buldum. Arının vızırdaması gibi, arı sesi gibi sesleri vardı Kur'an okurken. Yani hani cuma günü camiye gittiğinizde görürsünüz insanlar ne yaparlar? Her bir ayrı ağızdan Kur'an okurlar ve ses arı vızırdaması gibi gelir. Yani İbn Abbas diyor ki arı sesi gibi sesleri vardı Kur'an okurken. Cibahuhum karukabil mehza. Yani alınları secde etmekten semsert olmuştu. Secde izleri vardı. Erkul Mehze. Mehze'yi biliyor musunuz? Van. Naiz. Kanım. Koyun. Erkul Kanım. Yani, koyun biliyor musunuz? Küçük baş hayvan. Rıkbetu hâfi kademeyhe. Onların dizlerini biliyor musunuz? Keyf şekli. Nasıldır onların dizleri, ayaklarının dizleri? Nasıl? Asiye. Evet. Min şiddet sücudhum fil ard. Asbahat cibahuhum karukabil. İbn Abbas onları vasfederken diyor ki alınları koyunların dizleri gibi nasır tutmuştu. Yani neden? Secde etmekten. Ve Nebi yasafhum kilabun. Ve Nebi aleyhissalatu vesselam onlara diyor ki cehennemin köpekleri. Al-zabit leyse kefertil ibadet. Sahhatel akide. Ölçü ibadetin çokluğu değil arkadaşlar. Akide ve menhecin doğru olması, düzgün olması. Felat gırrık salat ve siyam ve kiraat ve havaric ve sufiyye ve havla. El-ibade, ibade ve akide. Arkadaşlar onun bunun tarikatçının, haricinin ibadeti, Kur'an okuması, orucu sizleri aldatmasın. Akide önemli olan akidedir. El-Harici Abdurrahman ibn Mulcim yati ila Ali ibn Abi Talib fe yadrib ra'sa bis seyf ve yekul zuk azab Allah ya aduvallah. Abdurrahman ibn Mulcim gelip kılıcını tam Ali'nin kafasına vururken ne diyor? Ey Allah'ın düşmanı haydi Allah'ın azabını tat. ويقرأ القرآن ويقول ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Ve Allah Teala'nın şu ayetini okuyor. Kim nefsini satarak Allah Teala'nın rızasını satın alacak? Yani kendini övüyor bakın. لما قتلوه كان في الذكر. Yani Abdurrahman bin Mülcim'i öldürdüklerinde o da zikir çekiyordu. لا تعتر بالخوارج تقول كان يبتسم هلل يذكر. نفس عبد الرحمن بن مرجم. Yani Abdurrahman bin Mülcim neyse bugünkünler de aynı. Sakın aldanma hani. Onun böyle gördüğün zaman zikir çekiyor, gülüyor, yumuşak yüzlü. Al-Khawatim hakikat akaidha indallah, leyse fil eşkal zahira. Yani işin sonucu Allah Teala katında akideye göredir. Yoksa insanın yüz güzelliğine göre değildir. Al-Khawarij lemma qataluhum as-sahaba ma Ali khariji qatalahu sahabi. Ve yekul lehu عذاب الله فقتل الخارجي والخارجي في النزع يقول للصحابي ستعلم أينا أولى بها صليا يعني سترى من سيذهب له. Sahabenin bir tanesi harici bir adamı öldürürken kılıcını ona vururken diyor ki ey Allah'ın düşmanı hadi Allah'ın azabını tat. Ve o altta kalan harici kılıcı yiyen harici kılıç darbesini yiyen diyor ki yarın göreceksin hangimiz cehenneme girecek. İzin yukatilun an akide. Yani onlar akideleri için savaşıyorlar. Ali ibn Abi Talib katalahu harici. Ali radıyallahu anh'ı öldüren harici bir kimse. Vellezi atari Muaviye asabahu fi hilyeti. Muaviye radıyallahu anh'a gelen ne yaptı? Kalçasından onu yaraladı. Famustekan oldu. Ve adam yakalandı. Fatih tabib. Doktor gelmişti. Fakala lehu leyse leke illa النار أن تكوى كيد. Muavi radıyallahu anh'a doktor getirildi ve dendi ki sana dağlama yapılacak. قال وما ذلك؟ Dedi ki Muavi radıyallahu anh nedir قال السيف مسموم. Dedi ki doktor kılıç zehirli. Sana vurulan bu kılıç zehirliydi. قال هل هناك علاج غير النار لا طاقة لي بالنار. Dedi ki Muavi radıyallahu anh doktora yani bu yakmadan dağlamadan başka bir tedavisi yok mu bunun? Ben ateşe dayanamam. قال الثقة ولكنه يقطع العقل. Yani dedi ki bu böyledir ama bu yarayı da iyileştirir. قال في يزيد وفيه كفاية. Yani bu iyileştirir ve soyunu da ne yapar senin? فسقاه فتعافى. Yani dedi ki bunun dışında sana vereceğim bir ne var? Şurup var. Şurup. Ancak bunu içersen senin ne yapar? Soyun kesilir. O da dedi ki Yezid de onun kardeşi bana yeter. Yani soyun var elhamdülillah. فَلَمَّا مَسَكَ الَّذ۪ي قَتَلَ قَالَ لَهُ هَلَّكَ بِبُشْرَى الَّذ۪ي ضَرَبُ مُعَاوِيَ قَالَ هَلَّكَ بِبُشْرَى قَالَ وَمَا هِيَ قَالَ قُتِلَ الْيَوْمَ عَلِي الَّذ۪ي ضَرَبَ مُعَاوِيَ. Yani Muaviye radıyallahu anh öldürmeye çalışan adama sorulduğunda bugün bize haber verebileceğin bir şey var mı dendiğinde o da dedi ki diyor bu soruya karşılık evet bugün Ali radıyallahu anh öldürüldü dedi. قَالَ لَعَلَّهُ اتَّخَذَ الْحِرَاسَ. Yani ona karşılık da dendi ki olabilir ki Ali radıyallahu anh büyük ihtimalle kendine ne yapmıştır? قَالَ وَمَا يَدْرِكَ بِذَارِكَ. Yani hirase يقول قاتل علي قاتل معاوية لمعاوية قال لك ببشرى قتل اليوم علي. نعم ايوه. قال له وما يدريك؟ قال اتفقنا على ذلك. ايوه نعم. قال لعله اتخذ الحراسة. ايوه. Dedi ki diyor Muaviye radıyallahu anh'ın bu haberine karşılık yani belki ölmemiştir. Belki kendisine bekçiler muhafızlar tayin etmiştir. قال انه لا حرس له. Dedi ki bu adam Muaviye'ye hayır onun hiçbir bekçisi başında olan muhafızları yok. ومن بعدها اتخذ عمر معاوية الحراسة. O günden sonra Muaviye radıyallahu anh kendisine ne yaptı? Özel korumalar tahsis etti. واعتزل الجماعة في المقصورة جامع المولى. Ve ne yaptı? Emevi camisindeki cemaate artık gitmemeye başladı. بحراسة مشددة. Ve özel bir korumayla gezmeye başladı. وأصبح خلفاء وحكام المسلمين يصلون مع الجماعة في الحراسة. Ve bu o günden sonra artık Emevi camisine gittiklerinde, orada namaz kıldıklarında nasıl namaz kıldılar? Özel korumalarla namaz kıldılar. O sebep al-Havaric. Bunun sebebi nedir? Haricilerdir. Bir sebep fe'el-Muaviye. Ve bundan dolayı Muaviye radıyallahu anh ne yapmıştık bir şeyi. İle yevmin nas. Bugüne kadar da bugün de bu adet devam etmektedir. Özel korumalar adet. Amr ibn al-As lem yusalli kana mariyid ve salla harice. Amr ibn al-As namaza çıkmamıştı çünkü hastaydı. Harice kıldı onun yerine. Ve utiye bil katil. Katil ona getirildi. فَإِذَا بِالنَّاسِ تُحَيِّي عَمْرُ بْنُ الْعَاصِ بِتَحِيَّةِ الْأَمِيرِ. Yani insanlar gelip Amr ibn-i As'a ne yapıyorlar? Emir selamı veriyorlar. قَالَ مَنْ قَتَلْتَنَا؟ قَالَ لَهُ عَمْرُ أَرَدْتَ عَمْرًا وَأَرَدَ اللّٰهُ خَارِجًا. Amr ona dedi ki diyor, sen Amr'ı öldürmek istedin ama Allah haricenin, benim yerime namaz kıldıranın ölmesini istedi. فَأَصْبَحَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَثَلْ عَنْدَ الْعَرَبِ اِلَى الْيَوْمِ. Bugüne dek Amr'ın o kullandığı laf, söz, bugün için devam eden atasözü oldu. Hala bugün kullanılıyor. لِمَنْ اَرَادَ الشَّيْءُ حَصَلَ خِلَافَهُ هَذَا مَثَلَ الْاَنْ عِنْدَ النَّاسِ اَرَدْتَ عَمْرًا وَاَرَدَ اللّٰهُ خَالِدًا. Yani bugün bir insan bir şey yapmak ister, onun yerine başka bir şey olursa, bu atasözü Araplar tarafından söyleniyor. Amr'ı istedin ama Allah hariceyi istedi. هذه القصة سببها أني قلت لكم لا تستغربون من الخوارج. Yani bu kıssayı size niye anlattım? Ben size demiştim ya hariciler konusunda ne yapalım. فَهُنَاكَ مَنْ يَمْدَحَ الْخَوَارِجِ. Haricileri öven insanlar var. هذا الذي قتل علي. Ali'yi öldüren var ya. شاح في الناس هذا قاتل علي هذا قاتل علي. İnsanlar arasında bu Ali'nin katili diye kendisine işaret edilmeye başladı. هل ذموا؟ Onu zemmettiler. هُنَاكَ مَنْ يَمْدَحَ قَاتِلَ عَلِي. Onu kötülediler mi? Hayır, orada başka insanlar da vardı ki onu övüyorlardı. İmran ibn Hattan. İmran ibn Hattan denen bir kişi. يقول يا ضربة من تقي. Şöyle vasfediyor. Ey takvalı bir insan tarafından vurulan bu ey darbe. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزان. Yani bu İmran ibn Hattan Abdurrahman bin Mülcim'in o vuruşunu överek diyordu ki ey takvalı adamın vuruşu, sen bununla Allah'ın arşın üzerinde olan Allah'ın rızasını kastettin, onun rızasını istedin. Ben bu senin yaptığın fiil eylemi Allah'ın katında zikredeceğim, anacağım diye Abdurrahman bin Mülcim'in bu fiilini ne yapmıştı? Beyt halinde şiir olarak övmüştü. يَسْتَفْهُ بِأَعْلَى دَرَجَاتِ التَّقْوَى وَيُزَكِّ عَمَلَهُ وَعَاقِبَةَ وَخَاتِمَةَ عِنْدَ اللّٰهِ. Ve onun yaptığı ameli övmekte, onu tezkiye referans etmekte ve Allah katında ne kadar güzel bir iş yaptığını bu şiiriyle yapmakta ortaya koymaktaydı. وَعُمْرَانِ بْنِ حَطَّانِ كَانَ الْعُلَمَاءَ التَّابِعِينَ. عُمْرَانِ بْنِ حَطَّانِ denilen bu kimse tabiinin büyük alimlerinden. وَلَكِنَّهُ انْحَرَفْ عَلْبَوَادِ. Ama haricilerle beraber ne yaptı? Yoldan sapmıştı. لَا تَسْتَرِمْ. O yüzden şaşırmayın, hayrete düşmeyin. قَاتِلْ عَلِي وُجِدَ مَنْ يَمْدَحَ. Yani Ali radıyallahu anh'ın katleden adamı dahi öven kimseler var. Yani bugün bu çağda yaşayan haricileri öven insanları gördüğün zaman şaşıracak bir durum yok aslında. Şaşırmaya gerek yok. Herhalde şu anda geciktik biraz size vakti ilerletin. Haricilerin fikirleri aslında çok. Ve azâhum alel muslimin vallahi eşed ve eşed hatta ala ta'yid. Onların Müslümanlar üzerindeki verdiği eziyet, davet tarihi olarak baktığınız zaman görürsünüz çok büyük. Velâfî binâ'l mesâcid. Ne mescid, camiler bina ederler. Velâfî teberruat. Aynı şekilde ne yardım. Velâfî da'vâ ilallah. Allah'a davet. El benâtel mestûrât el an asbaha gâsıb tükşeb. Lennehum yelbesûne libâsen nisâ ve yübeccûn. Yani bugün bak görüyorsunuz. Başörtüsünü yani elbisesini giymiş, İslami ölçülere giymiş insan kızlarımız, genç kızlarımız töhmet altında. Neden? Bu tipten çünkü insanlar ne yapmakta? Bombalama eylemi yapmakta. Ce'alul mesturat tukşef. Yani onların sebebiyle artık kapalı kızlar açılmakta. Örtüleri üzerinden çıkarılmakta. Attalud da'va. Ne yaptılar? Daveti iptal ettiler bu insanlar. Asbah kul ma yura sahib lihye yüşekkün. Bugün her sakallı bir insan görüldüğünde insanlar ondan şüphe eder oldu. Velakin el hükumat te'rifid da'va selam. Ama elhamdülillah hükümetler selefi daveti bilmekte. وَيَعْرِفُونْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ اَك۪يدَةِ. Ve bilmekteler ki selefi daveti savunanlar akide sahibi insanlar. وَأَصْحَابُ اِصْلَاحِ الْمُجْتَمَعَةِ. Onlar toplumları ıslah etmek isteyen, düzeltmek isteyen insanlar. وَتَصْحِيحِ عَقَائِدِهَا. Akidelerini düzelterek. وَأَخْلَاقِهَا. Onların ahlaklarını güzelleştirerek. وَإِبَادَاتِهَا. Onların ibadetlerini doğru yola sokarak. Onların ahlaklarını, davranışlarını, menheçlerini düzeltmeye çalışan insanlar selefiler. وَأَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْجِهَادِ وَالْإِفْسَادِ. onlar cihat ile yeryüzünde bozgunculuğu ayırt ederler. Birbirine karıştırmazlar. Onlar hakkı olan yeryüzünde abesle iştigal, zarar vermeyi ayırırlar. Lakin ya talabat el ilim. Ey ilim talebeleri kardeşlerim. Da'u selefiyye la tenteşer bi'ahdiha. Selefe tek başına yayılmaz. Ahlul hadis la yenteşer amruhum bi'ahdihim. Hadis ehlinin emri, konumu tek başına yayılmaz. Ashabul akide sahiha kitab ve sünne. Ehlus sünne vel cemaa. Onlar ehli sünnet vel cemaattir. Ehli hadistir. Humullezina teallemun. Onlar öğrenirler, ilim talep ederler. ويعملون وبن عمل ederler ويعلمون insanlara bunu öğretirler ويصبرون على ذلك ve bu konuda gelecek başına gelecek eziyetlere de sebat ulaşan Allah Teala'dan sizler için sebat etanet ve doğru yolu göstermesini diliyorum ولا يستعجل الإنسان نتائج insan yaptığı davetin sonuçlarını ne yapmaz hemen beklememeli يأتي النبي ومعه رجل ورجلا peygamber gelecek ve yanında ne olacak? Bir insan olacak. Öyle peygamberler var ki onun yanında ona davetine icabet etmiş kimse yok. İslam garip başladı. Ve garip olarak dönecek. İlk başladığı gün gibi. Salatu selam. Nebi aleyhissalatu vesselam'a. Onun ashabına. Yeselun lana. Ders. Hilal başladı. Evet. Sorusu olan arkadaşlarımızın hem bizi buradan dinleyen hem de bu internet aracılığıyla ve burada derse iştirak eden arkadaşlarımız soru sormak isteyenler varsa soru tahsis soru için zaman tahsis ediyoruz. Var mı arkadaşlar? Sual meftuh. İstediğiniz konuda soru sorabilirsiniz. Açık soru. Lakin lediyhül mevzu. Konuyla ilgili olan mukaddem. Daha iyi olur. ومن عنده سؤال خاص özel sorusu olan varsa يكون بيني وبين yanımıza gelip onu da daha sonra sorabilir. نعم. Evet. Bazı insanlar bu davet edilirken gelen insanları kaybetmeyelim diye şey ufaktan davet ufaktan konuşulmasın diyorlar. Bunlara nasıl cevap veririz? يقول بعض الناس اتخذوا منهجا لهم يقولون أننا لا نحذر من سير الكتب من الموجود لأن الذين يحضرون يمكن يسمعون ويهربون من حلقات العلم هل هذا الكلام صحيح أم لا يحضرون ماذا هم يحضرون لدروس العامة وهناك أناس يقولون لا نحذر تحذير عام في دروسنا حتى لا يسمع هذا الجاهل أو هذا العام هو لا يعرف هذه الكتب لكن هذا الكلام ما من يعرف هذا يعني bizler diyor Mevdudi'yi ve Seyyid Kutup tanıyan insanlara yaparız onu sakındırır onu onun hakkında bilgi veririz ama من يعرف هذا الكتب لا حذر yani bu kitapları bilen okuyan insanları uyarmamız gerek ama الذي ما يعرف تأتيه واحد يبيع قدرة ولا حلاق ولا Yani derse mesela bir berber gelmiş. Hiçbir şeyden haberi yok. Ona gerek yok. Onu önce onun düştüğü günahlardan uyar. Ta'ala salate, ala vudu'a, ala ma'ala. Ve nezi ilahi fadil. Evet, başka soru var mı? Elhamdülillah. Yaqbilullah lana ve lakum. Hadi sünne mehcura. Tarifun. Kam sünne fil atıs? Hapşurmada sünnet kaç tane? Üç. Ha? Elhamdülillah. Elhamdülillah ala kulli hal. Evet. Hapşuran kimse üçtür. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Ve elhamdülillah ala kulli hal. Hadi ila atasal insan. Eğer insan hapşursa. Hadi sünnet. Hadi sünnet. Üçü de sünnettir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Cevabı ha? إذا قال الحمد لله ترى الحمد لله درس لك انت وانا جسمك يرحمك الله هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم واذا قال الحمد لله رب العالمين قل يرحمك الله الحمد لله رب العالمين درس وانا يرحمك الله درس هو يقول يغفر الله لنا ولكم هو ذلك يغفر الله لنا ولكم cevap olarak. O ayette ennehu yekul elhamdülillah ala kulli hal. Bir rivayette de elhamdülillah ala kulli hal dediği. Yerhamukallah. O da yerhamukallah der duyan. Yehdikumullah ve istihbalekum. Karşılık olarak yehdikumullah ve istihbalekum diye cevap verir. Kaç sünnet vardı? Kaç sünnet geldi o zaman o halde? Maşallah. Ne nehiyuha? Hadi etet bihal atsa. Evet, bunu ihya edin artık, bu sünneti yaşayın. وهي فائدة وهي مما ذكرنا لكم أن سيكون درسنا في الأدعية والأذكار والعبادات والأخلاق والمعاملة صلى الله عليه بعد المغرب إن شاء الله يارن إن شاء الله غدا بعد المغرب سأتكلم معكم عن أحكام وأنواع العبادة يارن sizlerle akşam namazından hemen sonra ibadetlerin ahkamı ile alakalı, çeşitleri ile alakalı konuşuyor. Ma huvel yevm ellezî yekûne cemî'i hâdır. Hangi gün bütün arkadaşlar geldiği gün hangi gün oluyor? Çok yoğunlukla. Yevm-i sebit. Halas. İzen yevm, cuma ile sebit. Sebit. Sebt-i mağrib? Ne, sebt-i mağrib. Halas. İzen yevm-i sebit el mağrib sevfe yekûn unvan-ı ders ahkâm ve aksam anva'i ibadet. İnşallah cumartesi günü yapacağımız dersin konusu inşallah faydalı ve zevkli bir ders olacak. Dersin konusu ibadetlerin ahkamı, ibadetlerle ilgili hükümler ve onun ibadetlerin kısımları. Ama dersu gadin inşallah yarınki dersine o sevfe yekun tatbik ameli ahkamı tahara ve sarf. الدرس القادم يارن إن شاء الله سوف يكون تطبيق عملي لأحكام الطهارة والصلاة. Evet, yarın inşallah taharet ve namazla ilgili pratik tatbikat uygulayacağız burada. Onunla ilgili hükümler olacak. سيكون الوضوء كيف يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aleyhisselam nasıl gusül abdest alırdı? نأتي بإناء والماء su getireceğiz, kap getireceğiz. تطبيق عملي. Peygamberin yaptığı şekilde abdest alacağız. ونصف الصلاة نقوم ونصلي. Ve namazı vasfedeceğiz. Nasıl namaz kılardı? كما أتت بالأدلة الصلاة الصحيحة بتطبيق مشاهد الجميع. Delillerin öğrettiği şekliyle bize nasıl namaz kılınır o şekilde biz. هذا الدرس غدا إن شاء الله. يارنki ders. Tamam. Tamam. Hunak bazı mesele ya Şeyh. Evet, burada bazı sorular var. Soruda diyor ki arkadaş, Davud Aleyhisselam orucunu tutan birisi 13, 14, 15 olan sünnet oruçlarını tutmalı mı? Yekulul ah allazi yasum bi siyami Davud Aleyhisselam. Hal huwa yasum ayyam el beyt? Yani isterse dilerse onları da tutabilir. وأفضل الصيام صيام داود. إيه فهذا قاعدين بس. وإذا أكل ذلك اليوم. إن هاي يوم واحد بينها صارت. إن هاي الأورج إن جلوس داود عليه السلام الأورج دور ديو. بيجي مستار بيجي. الأمر الأمر في ساعة كلها نافلة. كنا نفس النافلة عبادة تقدر. Diğer bir soru arkadaşlar diyor ki, lisansı olmayan işletim sistemi kullanmak, kullanılmasına izin vermek veya çoğaltmanın hükmü nedir? Bu konuda kaçınmamız gereken bir mesele var mıdır? Sonra cevap verin. Allah size aleyhi ve rahmet eylesin. Es'el ah. يقول هناك اناس يعملون في الحاسوب. وهناك البرامج حقوقها محفوظة. اكتب له قل له لو هذه البرامج لك انت. هل ترضى احد يخترقها؟ اكتب له. اسمع لنا. اكتب. Evet, bu soruyu soran arkadaşımıza نجيبه. يتكلم؟ لا هو كتب يسمع. Evet, bu soruyu yazan kardeşimize diyoruz ki eğer sen bu programları, bu bilgisayar programlarını kendin yapmış olsaydın. لو كان هو المصمم لهذا. Sen bunları dizayn etmiş olsaydın. Bu programları yapmış olsaydın başkalarına başkalarının çoğaltmasına izin verir miydin? ويتعدي على حقوقه. Ve senin hakkını, senin lisansını çiğnemesine razı olur muydun? Ve yuhassiruhu fi erbahe. Ve senin karını, seni kar konusunda zarara düşürmesine razı olur muydun? Ektib cevabı, hala ektib cevabı. Evet, senden cevap bekliyoruz. Bir soruyu soran arkadaş. Hayır olsun, hayır olsun. Evet, başka sorusu olan? Ama ma'rufu cevabı, la. İzen, annas muhterem hakkı. Ve'l-ihtira'a muhterem. هو يجيب يقول أنا لا أسمح نحن لا نسمح Şeyh de diyor ki sen nasıl izin vermiyorsan biz de izin vermiyoruz. وَهَذِي فَتْوَا اَيَّتْ كِبَارُ Bu da kibar ulema, büyük alimler kurulunun vermiş olduğu fetva da bu şekilde. فَالْعُقُولُ مُحْتَرَمَ وَالْاَخْتَرَعَاتُ Patent dediğimiz olaylar وَالْحُقُوقُ مُحْتَرَمَ Haklar, hukuklar, saygı duyulması lazım, bunların korunması lazım. وَكُلُّ لَهُ خُصُصِيَةً يسأل هل المال الذي ربحه من هذا العمل حرام؟ يتوب إلى الله ولا يكرر. Evet, bu konuda eğer para kazandıysa Allah'a tövbe etsin. والمال لا يأكل منه شيء. Ve bu paradan yemesin bir şey. ولا يلبس منه شيء. Onu o paradan bir şey giymesin. وتخلص. Bundan bu paradan kurtulsun. Eğer kazandığı böyle para varsa. في مصالح Müslümanların çıkarına olan işlerde kullansın. Lakin la yekun bi mat'umin ve la malbus. Yani Müslümanların hizmetine sunduğu, bu haram parayı sunduğu şeyler, Müslümanların gıda olarak veya giysi olarak kullanacağı şeyler olmasın. El amwal mustahlaka. Yani tüketilen ve giden mallarda olsun. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan? Evet. Türkiye'de camilerde imamlarımız şefaat-i ya Resulullah diyorlar. يقول يعني أغلب الأئمة في المساجد عندنا هنا في تركيا يعني يقولون قبل البدء بالصلاة شفاعة يا رسول الله يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا توسل بدعي بدعي قلان بتوسل درس وهل ما موقفهم هل نصلي معهم وراء بدعة لا تمنع لكن الشرك هي مو بدعة مو يقول يسأل هذا أليس شركا يسأل أخ هذا النداء أليس شركا لا هذه توسل بدعي وبدعة طبعا توسل فرق بين التوسل الشركي والتوسل البدعي بدعة طبعا توسل şirk olan tevessül arasında fark var. Bu bidat olan bir tevessüldür. Ve salleti liyumara nagrib. Ben bugün akşam namazını kıldım. Ve hakika yasarun dahilin. Allah yardımcınız olsun. Hum yes'elun Allah'ın yukun huve yatlub binen nebi sallallahu aleyhi ve sellem şefa'a. Hada assamahu ahlil ennehu tevessülü يقول هذا لا يتوسل يدعو للنبي أن يشفع له هذا توسل يدعو عن توسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له شفاعة peygamberimize Allah Teala ne yapmıştır şefaat vermiştir هذا السؤال سؤال غلط yani bu soru yanlış bir sorudur والنبي له شفاعة ويشفع yani bu istek yanlış bir istekti. Peygamberin evet şefaati vardır. Lakin ba'de eyyezen Allah le. Ancak Allah Teala ona izin verdikten sonra peygamber şefaat edebilecek. فَالِسْتَعْجَالْ بِهَا اَنْكَرُوا Yani bu konuda insanın acele edip davranması bu münker olmuş. Yani insanın alimlerin kabul etmediği bir duadır. فَالْبَنْ اَنْ يَقُولْ يَا اللّٰهِ بَنْ اَنْ يَقُولَ الْاِنْسَانِ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Yani insan ya Allah demesiyle ya Resulullah demesi arasında fark var. Daha da şirk. Ya Resulullah demesi şirktir. Allah'ın. Şu anda bir insan ya Resulullah deyip. Daha da nida. Bu böylece ona seslenmesi şirktir. Beyne en yekul Allahümme zıkni şefaat nebiyyik. Ve bir insanın Allah'ın bana peygamberinin şefaatini nasip et demesi Ve en yekul ya Resulullah eşfe'li. Ya Resulullah bana şefaat et. Demesi arasında fark var. هذه المسألة هذا التوسل يجعلونه من أقسام التوسل البدعي. كلام الله اشفع لنا يا رسول الله اشفع لي. Yani bu ikinci olan şefaat ya Resulullah sözünü bidat olan tevessülden. أجمل من فصل في هذا. Bu konuda en güzel tafsil ayrıntıyı veren. التوسل والوسيلة شيخ الإسلام. Şeyhül İslam İbn Teymiyye'nin tevessül ve vesile adlı kitabında. وأيضا هناك رسالة مختصرة. Güzel bir risale var bu konuyla ilgili. Şeyh Nasır Albani عندكم. Şeyh Albani'nin bu konuda bir kitabı var. Siz عندكم مكتبة. هنا مركز. مركز. لا يوجد. لا يوجد. ما شاء الله ما شاء الله آخر الكون ومكتبه. هذه فيها تفصيلات في أفصال التوسل. توسل قسم الله على خلال تفصيلات معذر. من فرق بين دعاء الله. الله دعاء مكلا الله تنستمك له. في المسجد. جامدة استمك له. دعاء الله عند القبر. Kabir yanında istemek, Allah'tan kabir yanında istemek arasında fark var. Bu dua el kabr. Ve kabire dua edip kabirden istemek arasında fark var. Ve dua el kabr. Kabirden şirk. İstemek, kabirden yatandan dua edip ona dua edip ondan istemek şirktir. Ve dua Allah عند القبر لا يجوز. Allah Teala'ya kabirin yanında dua etmek caiz değil. Ve dua Allah وليس هناك مانع في زمان او مكان عمل صالح. Allah Teala'ya dua etmek salih bir duadır. Ve 10 dakikayı bitti. 10 dakikamız bu şekilde dolmuş oldu. Fetahun inşallah oraya fetah. İnşallah biraz dinlenelim, devam edeceğiz. İza ناخذ هذا الاسئله غد. Nerede sorulan? İza مهمة في الموضوع بسرعة. نعم هنا أسئلة يقول الأخ أقرباء diyor ki soru soran kardeşimiz أقرباء ve çevresinde harici ya da tarikati kimseler varsa bu kişilerle ilişkilerimiz nasıl olmalı evlerine gitmek ve beraber oturmak konusunda يسأل الأخ إذا كان من أقاربنا ومن أسرتنا أناس الصوفية أو الخوارج كيف يكون علاقاتنا معهم؟ هل نزورهم في بيوتهم ونجلس معهم؟ فرق بين الذي هو جاهل وبين الذي يمارس الدعوة لهذه الأشياء. يعني دعوتشي olan harici دعوتشي olan tarikatçıyla cahil olan arasında fark vardır. إذا كان جاهل فهو معلم. جاهل سأنا öğretilir. كتاب شديد. كتاب كاسيت يعني. حتى لو تتركه كذا تمشي. ربما يكتشف. يعني. Kitabı bırakıp gitsen daha sonra da belki onu görebilir, alabilir. Hatta fi vakit. Yani kısa bir vakitte gidip ziyaret edersin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Dillu rahim ve yobu selam. Akrabayı ziyaret edin. Ve ki selam göndererek, selam vererek. Ama ida kan yed'u. Kul marra te'ti yed'u kila al-batıl, yed'u kila kela. Akun ala acil ve mşi. Yani eğer davetçi birisi ise her gittiğinde sana bir davet yapmaya çalışıyorsa o zaman onu ne yap terk et. Allah azze ve celle يقول وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف هذا والديك وإن جاهدك يعني في مجاهدة يريدونك تكفر لا تطيعهم في الكفر ولا تقطعهم في الرحم. Bilen yani konularda annen baban seni şirke zorluyorsa Allah da böyle buyuruyor. Onlara ne yap? Marufta iyilik ete bilinen şeylerde itaat et. Bu konuda itaat etme. Bu annen baban. Evet. Burada yarın inşallah bu sorularını cevaplamadığımız arkadaşlar tekrardan sorarlarsa akşam namazından sonra kendilerine icabet edebiliriz. Şeyh bugün yeni geldi, misafir yoruldu. İnşallah burada kalalım. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. الكلمة